राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2058 9 मार्च साय लगभग 3:30 बजे गीता वंशर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। फिर बात एक ही है, मनुष्य शरीर मिला केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। ये जो भोग भोगना और पदार्थों का संग्रह करना, ये दो बातों में लोग लगे ज्यादा, ये बड़ी भारी भूल है। पैसा जितना लिखा है उतना आ जाएगा, इनके लालसा करना बिल्कुल गलत ही बात है, आ जाएगा। तो भोग भी सुख है, वो आने वाला है, आएगा यार। भगवान का भजन करो तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये सांसारिक विषय तो आप से आ पाएगा, जितना अपना पहले किया हुआ है उसी अनुसार आएगा ही। तो उसके लिए क्या चिंता करनी है, क्या चेष्टा करनी है? चेष्टा तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए करनी है। खास बात यह है, खूब ध्यान देकर सुने आप लोग, अगर काम करना है तो ये करना है, भगवान की प्राप्ति करना है। और उसके लिए अभी अवसर बहुत बढ़िया मिला है। ये मैं बार बार कहता हूँ, संकोच भी होता है और कहता भी हूँ, परंतु आप ध्यान दें इस बात पर। ये बहुत सुगमता से अभी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, बहुत सुगमता से, बहुत सरलता से। मेरी बहुत वर्षों से इच्छा थी कि सुगमता से समूह परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो वैसे मौका अभी आया हुआ है, जरूर ऐसी बात है। केवल आप चाहना करें, केवल चाहना, केवल चाहना। सांसारिक पदार्थों में 3 बात होती है, चाहना भी हो, उद्योग भी हो और प्रवृत्ति सहायता भी हो, तब काम बनता है, धन संपत्ति आने में। और परमात्मा की प्राप्ति में केवल चाहना, केवल चाहना भीतर होनी चाहिए। हो जाए आप सब, धन संपत्ति में 3 बात होती थी, इनमें एक ही बात है, भीतर से चाहना होगी तो जरूर होती, इसमें संदेह नहीं है। उसकी उन्नति होगी ही, नहीं तो आप सबको भगवत प्राप्ति हो सकती है, सबको, भाइयों को, बहनों को, सबको। इसमें सब स्वतंत्र है, परमात्मा की प्राप्ति में सब स्वतंत्र है, धनाधिक संपत्ति की प्राप्ति में सब स्वतंतर नहीं है। नहीं तो लखपति करोड़पति तो हो ही जाते सभी, हाथ की बात नहीं है, एवं हाथ की बात है। आप करके देखो, करके देखो। जरूर उन्नति होगी ही, नियम है। केवल आपकी लालसा हो, केवल इच्छा हो, ऐसा छोड़दार हो जाए तो जरूर उन्नति होगी, जरूर प्राप्ति होगी। ऐसा ही विषय है। इस वास्ते आप लोगों से निवेदन है कि आप इसमें तत्परता से लग जाए, फायदा जरूर होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जिन लोगों ने कुछ किया है उनको प्राप्ति हुई है, मानो अगाड़ी कुछ उनको लाभ नहीं हुआ है, होता है, ऐसी बात है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि इसमें तत्परता से आप लग जाए। मौका है, मौका है, मौके पर बात होती है। अबार अबार वर्षा होता ही बाजी पैदा नहीं होती, वर्षा विशेष समय आते हैं तो ये मौका है। अभी इस वास्ते भाइयों से बहनों से कह रहा है अभी सावधान होकर लग जाए, जरूर उन्नति होगी, इसमें संदेह है नहीं। आप करके देख लो, आप स्वयं ऐसी इच्छा करके और इसमें लग जाओ, पता लग जाएगा। अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को, परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव एक होता नहीं, हरेक समझता नहीं, कोई भाग्यवान समझता है। अब ये ऐसा मौका है, बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर अवसर आया है। इस बार से आप प्रार्थना से उसका ध्यान से आप लोगों की असली असली असली बात, मनुष्य शरीर मिला है वो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। देवता आदि करना नहीं है, शरीर हमारे शुद्ध है, उनका हमारे शरीर से गंध आती है, उनको दुर्गंध आती है। जैसे मेरे से भरा हुआ सूर हो तो उनको हम छुना नहीं चाहते, दूर दूर रहते हैं। इस तरह से इस शरीर की गंध आती है, देवताओं को दुर्गंध आती है, ऐसा है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। एको गुणो नेह गुण निहन देखो समस्त दोष है, एक गुण होता है सब दोष मिले। बकरा भी मंगल भवा भी राशदा भी गंधे नबंधु खेती सर्व संतो एको गुणो खो निहंती समस्त दोषान। केवड़ा होता है ना, केवड़ा, वो केवड़ा अच्छे लगता नहीं है, खाते खाते में लगता है, अच्छा नहीं लगता, और बड़ी कठिन तरह लगता है। लकड़ी भी वो काम आती नहीं, केवड़ी लकड़ी काम देते। वक्रा भी पंख भवा भी नुरासदा भी, पर गंदे बंद और से सुगंधी उठी जाती है, सुगंधी कारण से गंदे बंद रहे सर्व संतो संपूर्ण होता। एक भी बड़ा गुण होता है तो समस्त दोषों को दूर कर देता है, सब दोष कोई हो एक गुण हो जाए एक तो। मनुष्य शरीर में एक विशेष गुण है, वो गुण और शरीर में नहीं है, देवताओं में नहीं है, और में नहीं है, भूत भेद विशेष में नहीं है, नीचे से नीचे में ऊपर ऊपर देवता हो गए, वो चीज इस शरीर में है। अब आप सुनते नहीं, क्या करें? आप धन के कमाने में लोगों के भोग रहे हैं, भर दो भोग भोग रहे धन तो भोग तो हरे ही मिलता है, पशु पक्षियों को मिलता है, नरकों में मिलता है, भोग की कमी नहीं रहेगी, संग्रह भी कर सकते हैं। परंतु परमात्मा की प्राप्ति इस शरीर में है, और केवल लालसा केवल इच्छा केवल भीतर की इच्छा, सब चीज लगन भीतर गए। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, नारायण जिस लगन में तरुण दीजे खोए, असली लगन में सब बातें छूट जाती है। ऐसी लगन लग जाए तो परमात्मा की प्राप्ति जरूर हो जाए, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। मैंने ऐसी पुस्तक पढ़ा है, दूजे कर्मों का फल होता है, ये मनुष्य शरीर कर्मों का फल नहीं है। कब कई करुणा नर दे ही दे हेतु सुने, बिना हेतु स्ने करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य देते, कर्मों का फल नहीं है, कृपा का फल है। उस कृपा का उपयोग किया जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य ही है, छोटा बड़ा अच्छा बंदा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नीच जोड़ी सब के लिए परमात्मा प्राप्ति शुद्धता से हो जाए, इसलिए सही मिला है। भारतवर्ष में गंगा जी जमुना जी किनारे बहुत विशेष बात है, हरेक को मिलता नहीं है, ऐसा सहयोग मिलता नहीं है। जमुना जी कहाँ मिलती है, गंगा जी कहाँ मिलती है, जमुना और गंगा के बीच में मधुर ये अंतर्वेद कहलाता है, ये जगह मिलती नहीं है। आप उत्तराखंड में गंगा जी किनारे बैठे, बहुत बढ़िया जी बैठे हुए, पहले वाले जितने महात्मा संत हुए, ब्राह्मण हुए, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, धनी आदमी हुए, वे भी अंत में चलो भाई गंगा जी किनारे यहाँ आए, वो मिला हुआ है। सब तरह सुविधा, मकानों में सुविधा हुई है, मकान थोड़े बंद तीर्थों में, मकान सुविधा हुई, खाने पीने की रहने की सब तरह सुविधा, सब तरह सुविधा। हमेशा हमारा भी शरीर ठीक नहीं तो ऐसा हुआ तो यहाँ रहने का मौका है, और कहाँ रहे, इतने मकान नहीं मिलते, इतनी जगह नहीं मिलती, इतना भाषा नहीं मिलता, सब चीजें मिलती है, सब चीजें। शेठ जी की दृष्टि बड़ी दूर दृष्टि और बड़ी विचित्र दृष्टि, शेठ जी मद्रास में कर सकते थे, कलकत्ता में कर सकते थे, मुंबई में कर सकते थे, धनी आदमी थे, धनी बहुत समुदाय चार चार कर दे, यहाँ ऐसी सुविधा करते ही मकान में बना दिए, हजारों मकान बन गए, रहने की सुविधा, जाने की सुविधा, बातों बातों की सुविधा। सनातन जी कहते थे यहाँ मरने का भी प्रबंध है, कोई मरने वाला स्त्री या पुरुष हो तो उसका भी यहाँ प्रबंध है, पढ़ने वालों के लिए भी सुविधा है, शो के लिए बोलो पढ़ने वाले भी सुविधा कौन करे। या कोई ऐसी बात नहीं कि सुविधा याद ना हो और परमात्मा प्राप्ति हो जाए सुविधा से, ऐसी भी तो बात है यार। शेर जी ने ऐसा प्रबंध किया है, कुछ करना नहीं पड़ता, हम लोगों को करना है बीच में था, आओ साधु साधु करो, मकान में रहो खूब मौज से आनंद से। गंगा जी किनारा, गंगा जी का महात्म विचित्र, उसका किनारा है उत्तराखंड की भूमि, सब तरह सुविधा है, बिजली भी लगी, बिजली भी सब कर। तो ऐसा मौका हरेक जगह मिलता नहीं है, और ये यहाँ भी मौका हरदम रहेगा, ऐसे हरदम नहीं रहेगा, हरदम एक चीज रहती नहीं स्वभाव की, तो हरदम थोड़ा ही रहेगा, शेर जी तब सत्संग करो, यहाँ भी करो, वृद्धि से भी करो, भवन में भी करो, वो नहीं है, वो आजकल नहीं है। परंतु उन्हें लगाए हुआ वृक्ष है, ये बहुत विशेषता है, सब तरह की सुविधा है, परमात्मा की प्राप्ति की सुविधा, बीमार के लिए भी प्रबंध है, मरने वालों के लिए प्रबंध है, भगवान के नाम की इतनी सुविधा है, हरे के लिए ऐसी जगह मिली है, ये भगवान ने कृपा से मिली है। अपने तो केवल उपयोग करना है, तैयारी करनी है, केवल इच्छा करनी है, केवल तत्पर से लग जाना है, फिर काम हो जाएगा साफ साफ। और युक्तियां भी ऐसी बताई है, विलक्षण है, युक्तियां विलक्षण मिली, थोड़े में जैसे कल्याण हो जाए, शुभता से कल्याण हो जाए, सरलता से कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, बहुत सी बातें बहुत सुगम कर दी, आध्यात्मिक उन्नति की बातें जो सरलता कर दी है, शुभता। आपने तत्परता लग जाओ तो लग कर देखो, बिना काम लाए बिना पता नहीं लगता भाई, कोई भोजन कैसा ही हो, भोजन किए बिना क्या पता, फल कैसा ही हो खाए बिना क्या पता, उनका पता करते थे, जो आप करके देखो, दृष्टा होती है, होती है अनुभव, भगवत भजन का भाग्यवान को हो, अनुभव नियतारे को भजन में लग जाते हैं, पर भजन से अनुभव हो जाए ये बात दुर्लभ है, ये शुरू में या थोड़ा दिन करो ठीक हो जाएगा। मेरे वर्षों से मन में याद थी बात, अभी मौका बड़ा बढ़िया मिला है, सत्संग मिले और साधने का मौका मिले, तो सत्संग करो और साधन करो, गंगा जी के किनारे बैठ जाओ, जंगल में बैठ जाओ, मकानों में बैठ जाओ, वृक्षों जी बैठ जाओ, जिसका जहां सुविधा हो, बहनों माताओं के बारे का काम ठीक नहीं तो अपने मकान में बैठो, और जो भाई लोग है जंगल में बैठो, गंगा जी के किनारे बैठो, बड़ी सहायता मिलती है गंगा जी की हवा से, गंगा जी के शब्द से सहायता मिलती है, गंगा जी के किनारे बैठो, गंगा जी दर्शन दो लोग, दर्शन दर्शन का बड़ा बड़ा तुम, कभी गंगा जी के किनारे बैठो, बहुत बढ़िया युक्तियां बढ़िया बताए, आप करना चाहो तो बहुत संग्रह किया हुआ है, कंप्यूटर जो है कंप्यूटर 20,000 से अधिक आदमियों को परिचय हो गया है कंप्यूटर में, कर रहे फिर विदेशों विदेशों विदेशों में कई बातों की सुविधा हो रही है, आप लगो तो सही है, सच्चे हृदय से लग जाओ भाइयों, ऐसा काम नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा नहीं, ऐसा मौका मिलेगा नहीं, भगवत कृपा से मिला है, सच्चे हृदय से लग जाओ, लग कर देखो, आप स्वयं अनुभव करो, करने की बात नहीं है, स्वयं अनुभव करो, तत्परता से लग कर देखो, जो करते हैं साधन वे भी ढिलाई कर दे, ढिलाई ढिलाई मत करो, तत्पर से उत्साह से, और सबको सुनो, भजन करने के लिए शास्त्र में कहा है, शतम विहाय भोक्तव्यम, या भोजन करना हो तो शौक को हम छोड़ दो, नहीं भोजन पहले करो। भोजन करना है इधर शौक काम है तो शौक काम छोड़कर भोजन कर दो, और हजार काम छोड़कर स्नान कर दो। सदम व्याय भोक्तव्यम सहस्र स्नान मात्रे लक्ष्म बजाय दातव्यम कोटि तक तो हरी स्मरण। करोड़ काम बिगड़ते हो बिगड़ जाओ और पहले वो कर लो, कोटि तक तो हरी स्मरण। भगवान के स्मरण कार भगत काम का है, दूसरा काम बिगड़े तो बिगड़ दो, करोड़ काम बिगड़ जाओ इसके समझ का काम नहीं है। आज बात नहीं सतम बजाय भोक्तव्यम सहस्र स्थान आश्रित लक्ष्म बजाय दातव्यम कोटि तक तो हरी स्मरण। सबसे दुर्लभ बात बहुत सुलभ है, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा ऐसा मौका है। इस वास्ते भाई सब तत्परता से लग जाओ, बहुत फायदा होता है, बड़ा फायदा है, दुनिया का बड़ा भारी फायदा है। खोटे तुम्हारी स्मरण करोड़ काम बिगड़ते हो तो बिगड़ जाओ, कोटे तक तो हरे स्मृत ऐसा बड़ा काम है। उस काम के लिए यहाँ सब तरी तैयारी, ये सामग्री मिलती नहीं है। गंगा जी का किनारा, उत्तराखंड की भूमि, मनुष्य शरीर और उसके प्राप्ति के लिए उपाय ये बताना, उपाय करके देखो जहाँ शंका वहाँ उसकी निवृत्ति ठीक तरह से, ऐसा मौका है, बड़े सुंदर अवसर है। भाइयों कहते थे एकदम तो तैयार होते फिर ठंडे पड़ जाते, अरे भाई तेजी से रखो तेजी से चलो, बहुत फायदे बात है, बहुत फायदे, बहुत फायदा है। कोटिंग तक तो हरी सुरेत करोड़ कामों को शोर करे भगवान का स्मरण करो, सबसे मुख्य बात है कोटिंग तक तो हरी सुरेत। भगवान की कृपा ने सब बात मिली हुई है, खाने पीने की रहने की सब तरह की सुविधा, सब तरह की सुविधा दी मिलती है। यह सब तरह की सुविधा और परमात्मा की प्राप्ति। मैं तो वर्षों से चाहता था वैसी बात है, सत्संग करो और सत्संग करके भजन स्मरण करो, सत्संग भजन स्मरण करके शंका हो तो सत्संग करो, सत्संग भजन उत्साह करके वेदे का संदेह मिटाओ और फिर करो तत्परता से भजन में, वो बहुत का लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। हम रहते थे पहले निमाज में, पत्र दे पूछते तो कोई समाधान मिला बढ़िया मिलता नहीं, कागज देना पड़ता है कईयों को, कल्याण में ले आते थे मेरा पत्र दिया, हमारे भोगी हुई बात, हमारे देखी हुई बात, ठीक तरह से मिलती नहीं बात है। अब देखो तो सबको मिल रही है, मिल रही है तो लोग बर्बाद नहीं कर रहे, परवाही नहीं करते। अरे भाई मौका है बड़ा सुंदर सबके लिए, आप करो तो बहुत जल्दी काम हो जाए। निमित्त मात्रम भव सभ्य शासन, सभ्य शासन दोनों हाथों से बलवान चला हुआ है अर्जुन के लिए कहा। अर्जुन है यूं मानता था यूं मानता था, ऐसा ऐसा गुरु सभ्य शासन और दौड़ता यूं दौड़ सकता है, यूं दौड़ सकता है, यूं दौड़ सकता है, यूं दौड़ सकता है, चारों तरफ दौड़ बरोबर, चारों तरफ मानता है। मैं सुनते हम ऐसे गुरु जी देवी भेंट करती है, कार्य ये सब कुछ चतुर्थी से भी है ऐसे तो अभी मौका है सजनो सुंदर ध्यान दो जैसा भाइयों को बहनों को सबको तैयारी करनी चाहिए इस विषय में ऐसा मौका नहीं मिलता ऐसी बात नहीं मिलती कई जो जा देखो ऐसी बात मौका मिलता नहीं है ऐसा मौका है सब परमात्मा प्राप्त कर सकते छोटे बड़े बूढ़े छोटे बालक भेदा तरुणा भेद नहीं का ध्रुव बालक वेश ध्रुव धार्यो भजन मार्यो ध्यान धार्यो एक ही एक लगे एक में सब काम बन गया इस वास्ते सब भाई और बहनों को बड़े उत्साह से काम करना चाहिए मौका मिला है मौका हारे मुझे पता नहीं ऐसा बड़ा अवसर है बड़ा सुंदर अवसर है बहुत बढ़िया चीज है आप भीतर विश्वास नहीं हो उसे क्या करें करके देखो बातें कहते हैं वो करके आप देखो करके देखो स्वयं को अनुभव होगा अनुभव मानना नहीं पड़ेगा जानना नहीं पड़ेगा स्वयं आप से आप आपको पता लगेगा ऐसा मौका है सुंदर मौका है बहुत बढ़िया सुंदर मौका है कोई कभी शंका नहीं ले सकती भजन विषय परमात्मा के विषय में लोगों की बहुत शंका होती है निसंदेह नहीं होते अरे संदेह की बात है ही नहीं कोई शंका की बात है ही नहीं संदेह की बात ही नहीं है सब ठीक तरह से उत्साह से उम्मीदवारी से सच्चे हृदय से ले जाओ सब काम हो जाएगा भाइयों में बहनों में बहुत रहता विचार क्या करें क्योंकि विचार ऐसे थे जो कोई मिलते ही नहीं अपने यहां बहन आई एक बहन की बात सुने वो प्राण छोड़ने के लिए आई कोई मिलते ही नहीं जी कर क्या करें मरने के लिए आई मरने के लिए क्यों मरने के लिए आई महाराज जी कि परमात्मा की बात कोई मिला तो है ही नहीं बड़ी विचित्र बात बताई भाई का पता नहीं बाप का पता नहीं मानो इन पर विश्वास करे तो भाई का भी विश्वास नहीं बाप का विश्वास नहीं ऐसा देखा जो वह घबरा गई कोई अच्छा पुरुष है ही नहीं अच्छी बात मतलब है ही नहीं केवल भोगों में लगे हुए भाई भी बहन का कायदा नहीं रखता बाप भी बेटी का कायदा नहीं रखता ऐसा कोई है ही नहीं तो प्राण छोड़ना है अपना तो अब प्राण छोड़ना है जैसे विचार कर दिया कोई मिलता ही नहीं बाप का भाई का भी विश्वास नहीं तो कैसे विश्वास करे क्या नहीं आए यहाँ पर मरने के लिए यहाँ पूछा कि यहाँ सब है काशी विचार मरेंगे काशी मरना कल्याण होता है ऐसा मरने के लिए आई पता लगा ठीक है तो समाधान हो गया मरने की इच्छा छोड़ दी अभी अभी अभी की बात है समाधान नहीं होता किसका विश्वास करे कोई विश्वास का आदमी नहीं भाई और बाप ही विश्वास नहीं करे और किसका विश्वास करे इसे नदी और गुण है तो ऐसा मौका है भाई आप सर धन दो संतोष हुआ उसको यहाँ आने से यहाँ की बात सुनने से सत्संग करने से प्राइवेट अपने बात करने से संतोष मरने जरूर नहीं होगा कौन ठीक ऐसा है, पर सच्चे हृदय से लगे आदमी आप लोगों से प्रार्थना है। अदम से आदमी मानो छोटे बड़े सबका उद्धार करने वाले है, पुण्यात्मा पापात्मा सबके उद्धार करने वाले भगवान है। ऐसे भगवान का वचन करो, ऐसे भगवान है। ये बीच बीच में ये बात बताते हैं कि अदम उद्धार है, सदन उद्धार में सदन सही हो गई, और जितने कसम हो गए जितने जितने हो गए पापी हो गए उद्धार करने वाले जगाई मधाई उद्धार करने वाले उद्धार करने उनको उद्धार करने वाले भक्तों का उद्धार करने वाले अभक्तों का उद्धार करने वाले भगवान का गाय गाने कोई जो कोई हो कोई पापी से पापी भी आओ पुण्य से पुण्य भी आओ महात्मा और संत आओ सबको उद्धार करे ऐसा भगवान का दरबार है। श्री रामचंद्र की जय। गौर मुकुट वंशी।